açıdan ele alacağız. Deizm sözcüğü, deus sözcüğünden Latince bir kelime olup, sözcüğün öz anlamı Tanrı demek. Deizm dediğimiz zaman tanrıcılık demek, deist dediğimiz zaman da tanrıcı demek. Bu anlama gelir. Bunun da izahı şöyle, akıl yoluyla bir tanrı inancına varmanın gerekliliğini ifade eden bir anlayış. Buna göre tanrı vardır, şöyle özetleyelim, ama tüm dinleri, peygamberleri ve kutsal kitapları reddeder. Tanrının varlığının akılla kavranabildiğini savunur. Kaynağını mantık ve doğadan alan tek tanrı inancıdır. Yani deistlere göre bir tanrı vardır ve de tektir. Bunu da kabul ederler. Ama tanrı evreni yaratmıştır. Ondan sonra hiçbir şeye karışmamıştır. Onun için din diye bir şey yoktur. Peygamber diye bir şey yoktur. Kutsal kitap diye de bir şey yoktur. Ve her şeyi, iyiliği, kötülüğü, yaşam tarzlarını bunlar da akıllarıyla, fikirleriyle, mantıklarıyla kabul ettiklerine inanırlar. Şimdi yaratmada sorun yok. Evreni Allah yarattı. Öyle derler. Ama melek, kitap vesaire diye her şeyi bunlar inkar eder. Neden inkar eder? Bunu tanıttıktan sonra bunun tarihçesine bakacak olursak bu yeni bir şey değil. Ta eskilerde Hristiyan din adamlarının özellikle sergilenmiş oldukları din toplumda ve din kitaplarında da özellikle de kutsal kitapta, yani bugün Yahudilerin ve Hristiyanların elindeki kutsal kitapta akıl dışı, mantık dışı, bilim dışı şeyler olunca bunlara tabii ki bir reaksiyon olarak gelişmiş bir akımdır. Öyleyse bu akım zamanında, yani şöyle diyeyim, işte akla, mantığa aykırı, insanlığa aykırı, vicdana aykırı, ahlaka aykırı şeyler olunca herkes buna olağan olarak, doğal olarak bir tepki gösterdi. Ve onun içi de kutsal kitapları, peygamberleri tümden reddetti. Nasıl diyecek olursanız şimdi, ilk kutsal kitaplara tepki olarak doğdu bu. Biliyorsunuz kutsal kitapta, Kitab-ı Mukaddes'te Nuh'un oğlunun tufan sonrası Nuh'a tecavüzü. Lut peygamberin kızlarının babasını sarhoş edip babalarına tecavüzü vesaire gibi dine, imana, kitaba, ahlaka sığmayan şeyleri görünce herkes böyle bir din olmaz, böyle bir dini ben kabul etmiyorum tarzında bir tepki. Ve neticede işte bu Hristiyanlarda da bu orta çağda kilisenin topluma dayattığı din toplumun tepkisine neden oldu. Böylece deizm dediğimiz şey doğdu o zamanlar. Onun için burada genellikle de o zaman için herkes beni kilise deist yaptı diyorlardı. Bizi papazlar deist yaptı diyorlardı. Biz bunlara tabii ki o kendilerine sunulan dine karşı tepkilerini gayet doğal görüyoruz. Bu doğallığı. Ama İslam dini geldiği zaman, İslam dini Kur'an'daki şekliyle topluma anlatıldığı zaman deizm çöktü. Ama şu anda da görüyoruz ki yakın çağda deizm hortladı. Şimdi deizm hortlamasına sebep de İslam dininin kendisi değil, Müslümanların sergilediği Müslümanlık tarzı, inançları, yaşam tarzları kendisini akıllı sanan veyahut da akıllı, bilgili insanların ister istemez tepkisine neden oluyor. Ben böyle bir dine inanmam, ben böyle bir dini kabul etmem. Veyahut da bizim o saygın peygamberimizi olduğu gibi, Kur'an'daki gibi değil de uydurma rivayetlerle insan dışı, insan ötesi, insan üstü bir hale getirmekle ona da insanlığa ve İslam'a aykırı bir takım sıfatlar yüklemekle sergilenen bir dine karşı da bugünün gençleri, bugünün okurları ister istemez tepki vermekte. Veyahut da şöyle de diyelim, televizyonlara baktığınız zaman, yazılan çizilenlere baktığınız zaman, dünyadaki sergilenen Müslüman görüntüsüne baktığınız zaman, o manzaraya baktığımız zaman, o çizilen kompozisyonu göz önüne getirdiğimiz zaman, haklı olarak herkes, ben böyle bir dine inanmam, ben böyle bir dini kabul etmem diyor. Bu nedir? Diyelim ki kılık kıyafetten başlayalım. Müslümanların bugünkü din adına uydurdukları kılık kıyafet, onu ele alalım. Kadınlara reva görülen anlayışlar, benim burada onları zikretmeme gerek yok. Onlar veyahut da Kur'an üzerinde yapılmış yanlış çeviriler vesaire noktasıyla bunları ele aldıkları zaman ister istemez herkes bir tepki gösteriyor. Eskiden mesela Machiavelli falan beni kilise dininden etti, Hristiyanlıktan etti dediği gibi bugün de Müslüman geçinenler, başta hacılar, hocalar, Diyanet'in yayınları, din adına yapılan kitaplar, yayınlar, televizyon programları da gençleri ve akıllı insanları ister istemez dininden etmekte, onları da deist yapmaktadır. Yani genel olarak bunu böyle şey yapalım. Şimdi deizme baktığımız zaman